राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य उद्देश्य बना लेता है ना, बड़ी शांति होती है। नहीं तो जैसे घर से निकल जाए और कहाँ जाना है ये पता नहीं हो, क्या दिशा होती है। पूछो तो कहाँ जाना है भाई, मार्ग बताओ, कहाँ कहीं का बताओ, तो कहीं का बताएं क्या आदमी, कहीं चले जाओ, कहीं का बताएं क्या जरूरत है। तो जाने का एक ध्येय पहली हो जाए निश्चित, फिर ठीक है। तो मनुष्य शरीर में तो आ गए, अब करना क्या है इस शरीर में इसका कुछ पता ही नहीं। बड़ा अंधेरा है, बहुत अंधेरा। प्राय लोगों की ये दिशा हो रही है, उम्र में क्या करना है, किस तरफ चलना है, कुछ ख्याल नहीं, होश नहीं, कोई ध्येय नहीं बनाया क्या करना है। पैसा पैदा करना है, सुख भोगना है, वैसे करना है, कभी लड़ाई करते हैं, कभी दंगा करते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी नींद ले लेते हैं। बस इस उम्र में क्या करना है ऐसा निश्चय पक्का नहीं करने से बड़ी हानि होती है। विशेष लाभ ले नहीं सकते हो। इस वास्ते मनुष्य को सबसे पहले अपना ध्येय बनाने की बड़ी भारी जरूरत है। हमें इस उम्र में क्या करना है, तो हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, ये खास बात है। और खास बात नहीं है, आप साफ होता है तो ये करने से होगा। ये शरीर बदलता है, आप साफ बदल जाएगा, बच्चा है बड़ा हो जाएगा, और ऐसी उम्र बीत जाएगी। परंतु अपना कल्याण नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, चल रहे हैं, अंधा सूरदास हो, ऐसी दिशा हो रही है। तो अपना खूब ख्याल करना चाहिए, हमने अपनी उम्र में ये काम करना है। तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार बुरा बुरा करता है करता है, अपना भुवन बुहार, अपना ठीक करना है भाई। ये हरेक भाई को हरेक बहन को चेत करना चाहिए, होश लाना चाहिए, और हमें तो अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार करो तेरे क्या मतलब, तेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है उसकी, तुम्हें अपना काम करना है। क्यों अकेला जन्मा है और अकेला मरेगा, मरघड़ देखे डर पतार चौड़े दीना जाल, स्मशान देखने से डर लगता था, उसी मशान में रात रात दुखेगा वही पड़ा, धुआं निकल रहा है, ये दशा होगी भाई। अगर ठीक अपना काम कर ले तो मौत हो जाती है, आनंद हो जाता है। कबीर साहब तो कहते हैं कि सब जगह पे मरण से मेरे मरण आनंद है, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमान, मरना भी आनंद का है। परमात्मा तो वो प्राप्त कर दे फिर मरे तो भी वो ठीक बात है, नहीं तो जीवित भी क्या कहूंगा भाई। जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो जीने की क्या काम का है। काको भी जीव चिरंज बलंज भोगते, पर कौवा हो गया, कौवा कहते हजार वर्ष की उम्र होती कौवे की। काको जीव चिरन से बलन से घूमते कबूल खा तो रहे मर जाए। ऐसे मनुष्य है भगवान के भजन बिना ये दशा है, और भजन में लग जाए तो मनुष्य चमक उठे विलक्षण। साधारण साधारण आदमी नीच नीचे आदमी भजन में लग गए बहुत कुछ काम हो गया, उनका पूर्णता हो गई, खुद भी शांति को प्राप्त हो गए और उनके द्वारा औरों को भी बहुत लाभ हुआ, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए हैं। अगर भगवान में नहीं लगे, खुद का भी अपना काम बिगाड़े और दूसरों में बिगाड़े का इसमें फायदा नहीं। फायदा तभी हो जब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। सीधी सरल बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आपको बहुत बात ना आवे, बहुत पढ़ाई ना हो, कम से कम सर्वम अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन वचन साध पे दीजिए, गुरुगम ज्ञान ध्यान ने कतारा, प्रेम सहित रज नाम प्यारा, द्वंद बाद कृषो नहीं करिए, तन मन से अजरा दे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहार हो जाते। ऐसे संत हुए गई नाम में लग गए, लग गए लग गए निहाल हो गए। दर्शनों से लोगों को शांति मिलती है, उन लोगों को दर्शन करने से और वो शांति मिलती है। जैसे बर्फ के पास बैठने से ठंडक आती है, आग के पास बैठने से गर्मी आती है, ऐसे ऐसे पुरुषों के पास शांति आती है, आनंद आता है, संताप मिटता है, जलन मिटती है। ऐसे उन संतों में एक शक्ति आ जाती है स्वतः स्वाभाविक, तो खुद के भी सुख होता है औरों को भी सुख होता है। वो भजन नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। गांव में भी कोई दुष्ट आता है, कोई डाकू आता है, कोई चोर आता है, तो गांव में तरतरा लग जाएगा, हाय हाय ये कैसे आ गया, कौन आ गया। और संत आ जाते थे गांव में, आनंद की नहर चली, महात्मा जी आए, संत आए, संत आए गांव में, आदमी लहर आ जाती है। प्रत्यक्ष बात है ये, दूसरी बात देखो होगा नहीं होगा कैसे होगा पता नहीं, पर ये बात है एकदम पक्की निश्चित सच्ची सिद्धांत की बात है। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, किसी को नहीं चलावे, किसी को जितना जरूरत नहीं है, अपने एकांत में लग जाए भजन में रात और दिन। देखो आदमी विलक्षण हो जाए, जीवन बदल जाए, अपना जीवन महान शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, लोगों में उसकी सुगंध फैल जाए सब जगह, कि वो आदमी तो ऐसा है जब भजन में लग गया है, भगवान का भजन करता है। ऐसी बात है, तो ऐसी बात है भाई, और सीधी सादी बात है, राम नाम राम जड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संत दास जीते सो ले जाए, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका ऐसा लगता है इसमें, क्योंकि सब परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा का नाम है, तो अपने परम पिता का नाम होने से सबका हक लगता है भगवान के नाम पर। अपने हक की चीज को भी नहीं लेता तो कंगला रहेगा ही, अपनी खास बपोती चीज है भाई, हमारी खास चीज है, उसमें तो अपना हथियाओ रात और दिन। सज्जनों समय जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, और समय जाने पर मरना ही पड़ेगा, उम्र समाप्त होने पर कोई चतुराई से जी सके असंभव बात। कितनी चतुराई करो, कितनी होशियारी करो, कितना ही धन हो, कितनी संपत्ति हो, कितना ही राज्य हो, कितना ही वैभव हो, कितना ही नाम हो, पर आयु समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, और वो आयु क्षीण हो रही है, प्रत्येक क्षण में आयु खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात, का आश्चर्य लखात, ये आश्चर्य बड़ा इसरो इसरो है मोटो है मोटो, पंड प्राण रुअन जल की ना ताही भजे बिना तोटो, इसरो जो है मोटो भगवान को याद रही है। सुखी दो इधर मानुष पाई नहीं दो गीता गाई नहीं रही, कुटुंब नो पालो कमाई नहीं रही, सुखी दो गीता गाई नहीं, क्या किया था भाई हो बहनो सेत करो होश में आ जाओ, भगवान में सच हृदय से लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन बुधाराज महाराज थे, दयाजी महाराज शिष्य थे ना, बुधा राम जी बाबर मुया दयाजी महाराज शिष्य थे, उनकी बात सुनी है, माँ थी माँ बेटा दो ही थे, तो बस भजने में लग गए, माँ रोटी बना देती तो माँ रोटी खाने में देरी लग गया, ऐसी बढ़ा दे जो खिचड़ी खाना, माँ खीरी बना देती कहते ठंडी हो जा तुम क्या, राम राम राम राम राम राम रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो खिचड़ी भी खानी पड़ती दलिय बड़े लपटो ठंडो हो जाए राजो साहब खटखट पी कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रोटी खाने में भी समय लग जाए, उदाहरण महाराज यही बात सुनी हमने, बड़े संत थे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन रोटी खाने में भी वक्त नहीं, माँ ने कह दो माँ तुम रोटी मत बना खोटी हो जा, कितनी बात कितनी लगन अच्छी सच्ची, तेरे तीर खाने ही मन मावे देख रहे सुन रहे मन मावे, अरे शरीर को रखना है अब कुछ को खुराक मिल जाए इस नहीं तो मर जाएगा बदन नहीं होगा, इस वास्ते आपड़ी बना दी अपने लपटो बना दी होगा ठंडा हो जाए तब क्या होगा, आ जा बुधा खा ले बेटा, हाँ माँ आये सटा पील कर कर कर कर कर पी लिया, राम राम राम राम राम राम राम ठीक काम हो गया, इसको लगन कहते हैं, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोय, नारायण जिस लगन में तन्मय दीजे खोय, मन में लागी चटपटी कब ने रखो घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम विश्राम, एक चटपट जो भगवान के दर्शन कैसे हो, कौने कैसे मिले सांवरी हो, यारी ओलू आवे दिन रात रे सांवरी हो, कौने कैसे मिले मीरा भाई की ये आ रहा, पदे करते करते शरीर खुश हो गया, अंगयारी मूंदनी मर आवड़ लागी बाहे थक गया, ऐसा भगवान नहीं मिले ठाकुर जी के लिए रो रहे हरदम याद कर रहे रो रहे, कैसे मिले भगवान कैसे मिले, कहाँ जाऊं क्या करूं किससे पूछूं कैसे मिले भगवान कैसे मिले, एक एक लगन भीतर में असली लगी हो रही है, तो ऐसे लगन लग रही जो भगवान मिलते हैं, भगवान में ही कोई भी पुण्य होता है ऐसा तो मिलते हैं, ऐसा कोई कायदा होता है कोई प्रावध है कोई कर्मों का फल ऐसा नहीं है, जो चाहे उसको मिलते हैं, हृदय से चाहना जिसकी हो जाएगी भगवान प्राप्ति हो जाएगी, संसार की प्राप्ति में तो योग्यता कारण होती है पर भगवान की प्राप्ति में योग्यता नहीं है, साफ अयोग्य हो पर भगवान की लगन लगती बस ठीक हो जाएगा, सब तरह की योग्यता आ जाएगी, यही एक लगन लालसा भीतर में कैसे मिले भगवान कैसे मिले क्या करूं कहा जाऊं कैसे करूं, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा छन छन व्याकुल होते ही यहां से तवन मोरी तुम से लागी पिया से तवन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा छिन छिन व्याकुल होत ही आचित वन मोरित। छिन व्याकुलता होती क्या कैसे भगवान ने भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसी चतुर लग जाती है तो भगवान की कृपा से संभव ठीक होता है। लगन अपनी होने से भगवान वे ऐसी कृपा भगवान की कृपा करते हैं, क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजा में हम, जो भगत जैसे भजन भजन में लगता है वैसे भगवान उसके प्रति कृपा करते हैं। धन में आप लगते हो धन आपको नहीं चाहता है, संपत्ति को आप चाहते हो संपत्ति आपको नहीं चाहती, घर को आप चाहते हो जमीन को चाहते हो जमीन आपको नहीं चाहती, पर भगवान को चाहो तो भगवान आपको चाहने लग जाए। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, कितनी विशेष बात है। और भगवान जी को चाहे वो देख लगे कोई कारण नहीं है। एक राजा था जो शाम की वक्त में अपने महलों की छत पर घूम रहे थे, पांच सात दस आदमी साथ में थे घूम रहे थे, पास में ही बाजार दिखता था, तो बाजार में एक संत चलते दिखे अपनी मस्ती में, देखते ही नहीं कौन क्या कर रहा है, दुकानों में क्या है क्या चीज है कुछ तो देखते नहीं, अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। राजा की दृष्टि पड़ी तो बहुत देर देखते रहे, किसी तरह भी वो देखता ही नहीं, बाजार में कई तरह की चीज है कई तरह का आदमी है कई तरह की सजावट है कुछ नहीं देखता, अपने धन में जा रहे। आने का कुछ संत को लाओ जल्दी लाओ, तो पड़ा था रसा रसा एक लटका दिया और आदमी उतरा उसने उसको बाबा जी उठा लिया, चलते हुए उठा लिया, उठा ला रस्सों को बांध दिया, खचो खचो ऊपर खचो। बाबा जी क्या तमाशा हो गया भैया क्या हो रहा है देख क्या है, ऊपर ले गए थे अब खोल दिया। राजा ने कहा महाराज आप क्षमा करना, हम लोग राजा लोग हैं, हम लोग दिए भाई लाओ जल्दी करो लाओ, ये नहीं कौन सी अवस्था है कैसा है आदमी क्या है हमारा तो राज से स्वभाव है, लाओ और संत को लिया जल्दी आओ। तो मेरे क्यों बुलाया आपने, क्यों वो बुलाया कि भगवान कैसे मिले आप बात बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ मेरे संतों की लगन है कि कोई संत मिल जाए तो ठीक हो जाए, संतों की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाए, समझे संत विशुद्ध मिले पैते जितने ही राम कृपा करीजिए, भगवान की कृपा से संत मिले संतों की कृपा से भगवान मिले तो भगवान कैसे मिले। तो संत ने कहा कि तो तुम जानते हो, तुम्हारे क्या हो तुम जानते हो इसको, मैं जानता तो आपको तकलीफ क्यों देता, आप क्षमा करना आप चलते रहे तो बादल फेंकते हो नहीं जानते हो कैसे। तो बोले कि मैं अगर मिलना चाहता कि राजा से मिलना है तो कितनी कोशिश करता, कई तरह अर्जी देता कई राजा को भेजता, फिर परीक्षा होती कोई मेरी परीक्षा करते क्यों बुलाते हैं क्या बात है क्यों मिलना चाहते हैं क्या चाहते हो, पर आपके मिलने की इच्छा हुई तो क्या मेरे क्या देरी लगी, मेरी इच्छा तो देरी लगती, ऐसे भगवान के मन में ऐसी इच्छा पैदा कर दो तो भगवान खुद गर्ज हो जाए मिलने की फिर देरी लगी, राजा के खुद के गर्ज हो गए देरी लगे, हम मिलना चाहते तो देरी लगती, आपके इच्छा होगी मिलने की चट मिल गए तो फिर भगवान की कैसे इच्छा हो, भगवान की आपकी कैसे इच्छा हुई। हमारी ये महाराज इतना बाजार चल रहा है इतने आदमी है इतने सामग्री है बढ़िया बढ़िया चीजें सजावट है अच्छी है, आप किस तरह भी नहीं देखते, अभी मस्जिद में चले जा रहे हैं, ऐसे संसार की तरफ न देखे केवल भगवान में लगा रहे हैं, तो भगवान की इच्छा हो जैसे आपकी हो गई ना, अब देखते नहीं किस तरह कोई देखते नहीं कौन है कोई ठीक है कोई ठीक है बढ़िया है घटिया है कुछ नहीं अपनी धुन में बैठ रहे बस भगवान का भजन हो रहा चिंतन हो रहा है मस्त फिर जा रहे हैं कोई दुनिया में है कि नहीं है पता परवाह ही नहीं इसकी तेरे भाव है जो करो भरो भरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार बस भगवान में लग गया एकदम और की परवाह ही नहीं इस तरह से भगवान में लग जाए तो भगवान मिल जाए भगवान के मन में मिलने की आ जाए फिर देह नहीं लगेगी हम चाहते हैं तब तो देह लगती है हमारी चाहना क्या हो कुछ भी चाहना नहीं हमारे कोई चीज भी चाहना नहीं जीने की चाहना ना मरने की चाहना ना लेने की चाहना ना जीने की चाहना मरने की चाहना नहीं और हम चाहना क्या हो गई चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह बादशाह का बादशाह है ऐसा कोई सहारा नहीं अपने वासना है ही नहीं कोई वासना विसार रार यही बड़ी बात है वासना संसार जो वासना है ये बांधती है वासन हो बिलाए जात रहे जात वासना ये बात है बड़ा भीतर वासना रह जाती है कोई नहीं है कोई पास नहीं कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र गुरसोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मट्टी है हम देख चुके दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है दुनिया को देख लिया कुछ तत्व तो नहीं है कोई पार मार दे इसमें विलक्षणता जैसी नहीं है अपनी गर्ज हो तो सब काम करते हैं ये तो कोई नहीं पूछता मर गया तो भी धनवंतरे कांटो लागो सब सोई निर्दनियो डूंगर सो गिर गयो खबर न ले कोई धनवंतरे कांटो लागो सार आपको कांटो लग गया सर तो आप उस धन के महाराज कोई मनुष्य डूंगर नहीं संसार की चीजों की चाहना है लोगों अपना कोई चाहना नहीं एक भगवान एक आसन और एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इसमें लग जाओ भाई सच्चे हृदय से लग जाओ भाई दूसरे से पूछने करने की सलाह लेने की जरूरत नहीं सब काम ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा इसमें काम करती है।